O treści Polska Pomaga pod numer 72052. Koszt 2 zł 46 groszy z VAT. Autopromocja Polskiego Radia. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 stycznia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Andrzej Duda zwołał na wtorek posiedzenie Rady Gabinetowej w Pałacu Prezydenckim. Nie mija zagrożenie powodziowe na Żuławach, to efekt wiatrów, które wywołały cofkę, czyli wepchnięcie wód w głąb lądu. W Australii kolejny dzień gigantycznych pożarów, zginęła jedna osoba. Andrzej Duda zwołał na wtorek posiedzenie Rady Gabinetowej w Pałacu Prezydenckim, czyli rozmowy w formule prezydent-rząd. Andrzej Duda poinformował w programie gości wiadomości w TVP Info. Spotkanie ma dotyczyć sytuacji międzynarodowej, w tym na Bliskim Wschodzie. Początek Rady Gabinetowej planowany jest na godzinę 14. Sytuacja na Bliskim Wschodzie nie ma wpływu na bezpieczeństwo Polaków, mówi prezydent. W piątek rano w Bagdadzie w ataku amerykańskiego drona zginął irański generał Qasem Soleimani. Andrzej Duda powiedział, że Polska monitoruje sytuację na Bliskim Wschodzie. Konsultowałem się z ministrem spraw zagranicznych, panem Jackiem Czaputowiczem, rozmawiałem także z ministrem Langiem, który jest specjalistą od Bliskiego Wschodu, rozmawiałem także z innymi ekspertami, którzy doskonale znają ten teren, byłymi polskimi ambasadorami, choćby w Iranie. Jednoznaczny pogląd był taki, Polska nie uczestniczy w tym wydarzeniu, Polacy mają i Polska mają dobrą relację w Iranie. Myśmy w żaden sposób w tym nie wzięli udziału i nie ma żadnych sygnałów, aby było jakiekolwiek niebezpieczeństwo dla Polski czy dla Polaków w tym momencie wynikające z tego zdarzenia. Sekretarz generalny NATO zwołał na jutro w trybie pilnym posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej w sprawie wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Nie mija zagrożenie powodziowe na Żuławach. Służby Wód Polskich podległe Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Gdańsku na bieżąco monitorują sytuację w rejonie ujścia Wisły i Zalewu Wiślanego. Wodowskazy w Tujsku, Nowotkach i Nowakowie odnotowały stany ostrzegawcze. To efekt silnych wiatrów, które wywołały cofkę, czyli wepchnięcie wód w głąb lądu. Sytuacja hydrologiczna zmienia się dynamicznie, wody osiągają chwilowo nawet poziom alarmowy, po czym obniżają się do wysokiego i ostrzegawczego. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW w Gdańsku informuje, że wiatr z kierunku północnego zgodnie z prognozami ma słabnąć i zmieniać kierunek. W tej chwili woda się stabilizuje z lekką tendencją zniżkową. Ale leżące na depresji jezioro Druzno od kilku godzin przekracza stan ostrzegawczy. Podobnie jest u ujścia Zalewu Wiślanego i na rzece Nogat. Stany wysokie pokazują wodomierze na rzece Elbląg. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. W Australii kolejny dzień gigantycznych pożarów trawiących burz, głównie w południowo-wschodniej części kontynentu. Tylko dziś w nowej południowej Walii doszczętnie spłonęło 60 domów. Zginęła kolejna osoba. Liczba ofiar śmiertelnych, największa w historii krajów pożarów, wzrosła do co najmniej 23. Codziennie giną tysiące zwierząt. Walkę z pożarami, w którą zaangażowane są tysiące strażaków, utrudnia wiatr, przez który rozprzestrzenia się ogień, a także bardzo wysokie temperatury. Dziś zlokalizowano 146 pożarów. Dym powoduje, że czasowo zamykane są drogi, w tym również autostrady. Jutro nad częścią obszarów objętych ogniem spodziewane są opady deszczu, co w niektórych miejscach powinno ułatwić pracę strażakom. Tej nocy w Beverly Hills zostaną wręczone jedne z najważniejszych nagród filmowych i telewizyjnych Złote Globy. Wśród nominowanych są takie gwiazdy kina jak Scarlett Johansson, Charlize Theron czy Antonio Banderas. Nie ma niestety polskiego akcentu, choć nominacja Bożego Ciała Jana Komasy była bardzo blisko. W tym roku nominacjami do Złotych Globów wyróżniono wielu znanych i cenionych twórców. Szanse na statuetkę za najlepszą reżyserię mają na przykład Martin Scorsese i Quentin Tarantino, a ich filmy, dramat Irlandczyk i komedia Pewnego razu w Hollywood, powalczą o miano najlepszych w swoich kategoriach. Wśród aktorów również gwiazdy. Najlepszą aktorką może zostać Scarlett Johansson za rolę w filmie Historia małżeńska, Charlize Theron, która zagrała w Gorącym temacie, czy Renée Zellweger, tytułowa Judy. Wśród faworytów w walce o miano najlepszego aktora wymienia się Antonio Banderasa za rolę w hiszpańskiej produkcji Ból i blask. Obraz ten nominowany jest zresztą w kategorii film zagraniczny obok chińskiego Kłamstewka, południowo-koreańskiego Parasite oraz francuskich Portretu kobiety w ogniu i Nędzników. W tym roku żaden z polskich filmów nie został dostrzeżony przez kapitułę konkursu, a szkoda, bo mówi się, że to Złote Globy najtrafniej wskazują, kto będzie faworytem w drodze po Oscary. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. Przy mikrofonie jest już Mateusz Fusiarz, czas na sport. To była niedziela spod znaku skoków i Dakaru. I na początek Bischofshofen w kwalifikacjach do ostatniego z konkursów czterech skoczni. Tym razem to Kamil Stoch pozostawił po sobie najlepsze wrażenie. Skoczył 136 metrów, co dało mu trzecią pozycję za Stefanem Kraftem z Austrii i Daikim Ito z Japonii. Na szczęście turniej czterech skoczni to nie rower. Tutaj do klasyfikacji generalnej nie liczą się kwalifikacje i dobrze, bo straciłby dziś sporo Dawid Kubacki, który był dopiero 14. Niemniej po Dawidzie możemy spodziewać się jutro dobrego i dalekiego skakania. To do niego należy rekord Sepp Bradl Ski Stadion. Skocznia oczywiście jest specyficzna, ten najazd płaski, dość długi, ale tak naprawdę to nic nie zmienia, bo dojechać trzeba tak samo, popchać nogą trzeba też tak samo i tutaj pod względem koncentracji tego, co się chce zrobić, to nic się nie zmienia. Jutro w Bischofshofen wystartuje 5 Polaków, Stoch, Kubacki, Żyła, Kot i Hula. Znów w kwalifikacjach przepadł Jakub Wolny. I to w ogóle nie był dobry dzień Jakubów. Inny, to jest Jakub Przygoński, znakomicie jechał na inauguracyjnym etapie 42. rajdu Dakar. Niestety na 146. kilometrze, będący na trzecim miejscu Kuba, właściwie zakończył swój Dakar. Niestety dzisiaj pechowy dzień i bardzo zły start. Jechaliśmy dobrym tempem, bo byliśmy na trzeciej pozycji, więc plan wykonywaliśmy. Niestety na 146 kilometrze nagle jakby straciliśmy napęd. No od razu czuliśmy, że to jest jakiś problem w skrzyni biegów. Tak naprawdę już wtedy wiedzieliśmy, że za bardzo nic się nie będzie dało zrobić, więc zaczęliśmy wyciągać skrzynię biegów. Udało się nam ją wyciągnąć i okazało się, że wałek główny był pęknięty. Przyjechała nasza ciężarówka serwisowa, dała nam skrzynię biegów, ułożyliśmy skrzynię biegów i ruszyliśmy. Dobrze, jesteśmy na mecie, ale strata jest bardzo, bardzo duża. A wynosi dokładnie 5 godzin, 59 minut i 36 sekund. W samochodach prowadzi Litwin Wajdotas Zala. Co ciekawe, Fernando Alonso, czyli były kierowca F1, zajął wysokie 11 miejsce. Mniej zdecydowanie problemów od Przygońskiego miał dzisiaj Rafał Sonik, który do mety dotarł na drugim miejscu, niecałe 6 minut za Ignacio Casale. Pierwszy etap w kategorii UTV wygrali Aaron Domżała i Maciej Marton. I to niestety koniec dobrych informacji z obozu Domżały, bo mają na tyle duże kłopoty z pojazdem, że mogą nie wrócić na trasę Dakaru. Sprawnie jadą motocykliści, a najwyżej klasyfikowany Maciej Giemza jest 29. W Hiszpanii powiedzenie do trzech razy sztuka się nie sprawdza. Po porażkach z Rosjanami i Hiszpanami polscy szczypiorniści nie przełamali się i przegrali także z Portugalczykami. W ostatnim meczu padł wynik 27-34 dla rywali. Forma nie dopisuje, a Mistrzostwa Europy tuż, to już tylko 4 dni. Może nie błysnęły formą, ale zagrały solidny mecz i nie przegrały piłkarki ręczne Perły Lublin. Mistrzynie Polski zremisowały 22-22 z rumuńską Glorią w meczu pierwszej kolejki grupy C Pucharu EHF. Z kolei w koszykówce dziś mecz wicemistrza z mistrzem. Na korzyść mistrza Anwil Włocławek ograł polski Cukier Toruń 102-86. No i na koniec tenisowe zaproszenie. Punktualnie o północy rozpocznie się drugi mecz Polaków podczas ATP Cup w Sydney. Po Argentynie czas na Chorwację, a na początek starcie Kacpra Żuka z Marinem Ciliczem. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pogodnie na Podkarpaciu, poza tym pochmurno i miejscami może spaść deszcz ze śniegiem albo deszcz od minus 2 stopni na Podhalu, 0 do 3 w centrum, na wschodzie i na południu i do 5 na zachodzie oraz nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, dostałaś pod choinkę wszystko ze swojej listy? No nie właśnie, Marian. Może na jakiejś wyprzedaży będą. O, to patrz tutaj, patrz. Wielka wyprzedaż w Media Expert już od wtorku. Super! Prawda? Już we wtorek rusza wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, ekspresy, smartfony i nowoczesne AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magazyn bardzo kulturalny. Dobry wieczór. Chciałoby się powiedzieć dzień dobry w nowym roku. No i zaczynamy go patrząc przez okno na świat. Taka metafora, ale czym innym może być dawny Dworzec Morski, czyli obecne Muzeum Emigracji. Umówiliśmy się na początek roku i jesteśmy tutaj ponownie. Podejmuje nas pan wicedyrektor tego muzeum. Dzień dobry, kłaniam się, Sebastian Tyrakowski. Bardzo nam miło. W którym mniej więcej miejscu zatrzymaliśmy się poprzednio, spotykając się tutaj? Myślę, że przypominając o tym, że Dworzec Morski wtedy jeszcze w 2019, obchodzi 86. urodziny? Tak, co roku 8 grudnia staramy się obchodzić uroczyście urodziny Dworca Morskiego, przypominając gdynianom i mieszkańcom Trójmiasta, jak wyjątkowe to miejsce. Czy ja widzę pod choinką rzecznika Muzeum Emigracji, pan Przemysław Czaja? Był to spektakl performatywno-taneczny, inspirowany sztuką Bauhausu, wydarzenie, które spotkało się z bardzo dobrym odbiorem. Na naszym kanale YouTube można zobaczyć w całości lub w skrócie, jak ono zostało zaaranżowane i wpisane dosłownie w przestrzeń Dworca Morskiego. 8 grudnia 1933 roku. To jest ten dzień, a kluczem do tego, dlaczego powstał ten spektakl inspirowany Bauhausem, jest właśnie rok 1933. Rok, w którym w zasadzie ta szkoła przestała istnieć po 14 latach. I tutaj znaleźliśmy taki punkt styczny, który nas zainspirował do tego, żeby powstał taki właśnie spektakl. A teraz inna rocznica. Właśnie rozpoczął się 5. rok istnienia Muzeum Emigracji w Gdyni. Wszystkiego dobrego. Zaczynają Państwo z Trójką rok jubileuszu. No, pierwszy taki jubileusz. Pojawiło się hasło Bauhaus. To powinno być przywołane, oczywiście po raz któryś przywołane hasło modernizm gdyński. Tak, no Dworzec Morski, perła gdyńskiego modernizmu. Budynek jest przepiękny, pełny historii, pełny emocji. I takich właśnie emocji dostarcza również Muzeum Emigracji. Poprzednią rozmowę zaczynaliśmy i kończyliśmy takim krótkim stwierdzeniem. To jest symbol. Ulica Polska 1. Polska 1 traktowana jako początek Polski, Polska 1 traktowana jako koniec Polski. Jest to na pewno Dworzec Morski, jest to na pewno Muzeum Emigracji. Przez jakiś czas używałam wymiennie ulica Polska jako przymiotnik i ulica Polska jako rzeczownik. I to przemawia do mojej wyobraźni, że to jest Polska numer 1. Ta polskość tutaj jest mocno przedstawiona, również na wystawie stałej. Także tak, Polska jako rzeczownik również mocno funkcjonuje w przestrzeniach tego budynku i w przestrzeniach narracji wystawy stałej. To podziękujmy jeszcze panu Przemysławowi, pan Przemysław Czaja, rzecznik prasowy. Jeszcze poprosimy pana ewentualnie o jakąś fotkę, a teraz zostaję z panem dyrektorem, czyli z panem Sebastianem Tyrakowskim. Dwa tematy państwo zaproponowali mi, mianowicie efekt projektu badawczego pod hasłem Polska diaspora technologiczna oraz kolejna wystawa, bo przecież były już czasowe, która będzie stanowiła taki rodzaj dopełnienia wystawy stałej, która jest takim jądrem, centrum Muzeum Emigracji. I będzie wystawa czasowa, o której właśnie porozmawiamy z panem Maksymilianem Bochenkiem, który jest pełnomocnikiem dyrektora do spraw programowych. To teraz może o tym projekcie badawczym. Projekt badawczy e-myślnik Migracja, Polska Diaspora Technologiczna. To był projekt, który trwał 2 lata, zakończył się w zeszłym roku. Czyli o czym mówimy? Mówimy o cyfrowych nomadach, mówimy o Polakach, którzy realizują swoje kariery globalnie w obszarach innowacji, nowych technologii, startupów, przemysłów kreatywnych, szeroko rozumianych. Do tej pory o tej grupie docelowej nie wiedzieliśmy prawie nic. Wiemy w tej chwili, iż są to osoby bardzo ambitne, bardzo mobilne, świadome swoich decyzji. Nie wiedzieliśmy, gdzie zamieszkują, jakie zawody wykonują, czy odnoszą sukcesy, czy mają plany powrotu do Polski, czy chcą współpracować z polskimi firmami, instytucjami. Jakie są ich plany generalnie? Cała przygoda z tym projektem zaczęła się nie od Muzeum Emigracji, natomiast Muzeum Emigracji wyszło naprzeciw zapotrzebowaniu. To sama grupa badawcza tak naprawdę była inicjatorem przedsięwzięcia. Otóż tutaj rola fundacji Polish Innovation Diaspora Plugin, która na co dzień zrzesza Polonię działającą w obszarach nowej technologii. I ta sama grupa badawcza podczas wielu nieformalnych spotkań odczuła potrzebę zdiagnozowania siebie, przebadania, czym się zajmują, gdzie wykonują zawody, gdzie znajdują się skupiska polskiej innowacji technologicznej. I w 2018 roku rozpoczęliśmy badanie ilościowe. To badanie było przeprowadzone za pomocą ankiety umieszczonej na stronie internetowej i to badanie było promowane metodą kuli śnieżnej, ponieważ staraliśmy się dotrzeć do jak największej grupy odbiorców. Promowaliśmy to badanie na wydarzeniach branżowych. Staraliśmy się dotrzeć do tej grupy i przebadać, jakie zawody wykonują, jakie motywy skłoniły ich do wyjazdu z Polski. W zeszłym roku to badanie uzupełniliśmy już o badanie jakościowe, realizowane metodą pogłębionego wywiadu. Już już z wybranymi reprezentantami danych zawodów i w danej lokalizacji. I właśnie niedawno został opublikowany bardzo obszerny raport. To, co wydało się zaskakujące i najbardziej interesujące, to to, iż badana grupa docelowa nie wyjechała głównie ze względów ekonomicznych. Tutaj głównym czynnikiem wyjazdu była chęć poznawania świata, bycia w centrum technologicznym, możliwości obcowania właśnie z nowinkami technologicznymi, realizowania się zawodowo. To jest, jak przeanalizowaliśmy tę sytuację, dość oczywiste, ponieważ informatyk w Polsce zarabia dość dobrze. On w Dolinie Krzemowej będzie zarabiał równie dobrze, ale biorąc pod uwagę koszty życia i koszty utrzymania w takiej Dolinie Krzemowej, myślę, że ta różnica nie jest aż tak astronomiczna. Natomiast mówiąc o tej Dolinie Krzemowej, no, mamy dostęp do tego know-how, do najnowszych technologii, do specjalistów najwyższej klasy. Przebadaliśmy szereg obszarów życia zawodowego, ale również prywatnego. Widzimy potencjał, ogromny potencjał w Polakach pracujących w obszarach nowych technologii i innowacji zagranicznych. Raczej te osoby nie mają w planach powrotu do Polski, aczkolwiek 50% osób ankietowanych rozważa możliwość powrotu do Polski. Jednak największy potencjał widzimy w możliwości współpracy. Współpracy z polskimi przedsiębiorstwami, z polskimi instytucjami, instytutami badawczymi w zakresie transferu wiedzy, know-how. To nie są tylko tabelki nudne, bo rzeczywiście sporo mówią o tym współczesnym polskim emigrancie. Ale to badanie jest zawężone do tej konkretnej grupy, więc nie możemy tutaj mówić generalnie o polskiej emigracji. Czyli o lekarzach, o pielęgniarkach, o artystach. Natomiast badanie jest bardzo cenne dla wielu polskich placówek różnego szczebla. To badanie jest kompleksowe i realizowane w sposób tak szeroki po raz pierwszy, ponieważ do tej pory ta grupa była już analizowana w przeszłości przez różne instytuty czy placówki badawcze, natomiast dosyć selektywnie. Było to badanie pilotażowe. My na pewno będziemy je kontynuować cyklicznie, ażeby wyłapać trendy migracyjne, ponieważ to wszystko jest bardzo zmienne i wręcz ulotne. Proszę sobie wyobrazić, że osoba, która pracuje dla korporacji w Dolinie Krzemowej, ona wcale nie musi tam przebywać. Ona może pracować z Warszawy dla San Francisco, może pracować z San Francisco dla Londynu. To jest wszystko bardzo, bardzo płynne i bardzo trudne do uchwycenia. Więc ten raport to jest taki snapshot, to jest takie zdjęcie tu i teraz, jak ta sytuacja wygląda. Ona za rok może już wyglądać kompletnie inaczej. Dlatego to badanie powinno być realizowane i powtarzane cyklicznie. Tak pomyślałam, że to jest co prawda niuans leksykalny, ale że może należałoby mówić o migrowaniu, a nie emigrowaniu. Czyli właśnie to słowo nomada nasuwa podejrzenie, że to w zasadzie jest inny rodzaj opuszczania kraju, ojczyzny. Tak, i tutaj nawet sama nazwa tego projektu, tego badania e-myślnik migracja, to znaczy jako e-elektroniczne, cyfrowe, ale też i nie e-migracja osobno, to jest właśnie to, o czym pani mówi. To jest raczej migracja, to jest płynne przemieszczanie się. No my to traktujemy oczywiście w kategoriach emigracji, ale zdecydowanie szerzej. A gdyby porównać z tym, co działo się i co interesuje nade wszystko Muzeum Emigracji w Gdyni, co działo się w dwudziestoleciu międzywojennym, to rzeczywiście ta grupa, o której pan mówi, stanowi absolutne nowum. Polacy odnosili w przeszłości i odnoszą nadal sukcesy w wielu branżach, również w obszarach nauki, technologii, inżynierii, medycyny, prawa, sportu, etc. To prezentuje nasza wystawa stała. To, co badamy tutaj w tym projekcie Polska Diaspora Technologiczna, to są nowe zawody, nowe branże. Natomiast to, co już wiemy po tym badaniu, to te kwestie, to te obszary badań, innowacji technologicznych, którymi Polacy zajmują się na całym świecie, są niewiarygodne. To są naprawdę przedsięwzięcia na najwyższym poziomie i nie mamy się czego wstydzić. Pan Sebastian Trakowski, czyli wicedyrektor Muzeum Emigracji w Gdyni, oprowadza nas po zupełnie nowych przestrzeniach myślenia o opuszczaniu kraju. Patrzymy sobie znów na wejście do portu gdyńskiego, na nabrzeże francuskie, skąd odpływały słynne transatlantyki z Batorem na czele. Dzisiaj dość spokojnie, aczkolwiek pięknie. W drugim dniu roku i była przepiękna pogoda. zupełnie nie styczniowa. Mijamy teraz główny hol, w którym już byliśmy i tutaj jest taka aranżacja, która pobudziła moją dziecięcą wrażliwość, bo jest bardzo fajna. Także proszę w skrócie, bo może Państwo nas nie słuchali 2 miesiące temu. To jest globus. Możemy tu wejść. Oczywiście zapraszam do środka. On będzie miał troszkę inne brzmienie. Globus wewnątrz brzmi tak oto, a to pan dyrektor, który nas uprowadza. Jest troszeczkę echa pogłosu, ale znajdujemy się w środku globusa, w którym prezentujemy nasze archiwum emigranta, czyli archiwum historii mówionej. I też te nagrania są realizowane w formie wideo, w formie nagrań audio, bądź też w formie pisanej. I tutaj wybrane, najciekawsze fragmenty prezentujemy w ekranach multimedialnych. Zadanie tej instalacji jest zaprezentować w pigułce różnorodność polskiej emigracji na świecie, ponieważ szacuje się, iż obecnie jest około 20 milionów Polaków i osób polskiego pochodzenia poza granicami kraju. To jest bardzo dużo, co sytuuje Polskę w czołówce krajów pod kątem rozproszenia swoich obywateli na całym świecie. I tu jest te 20 milionów osób w takiej pigułce, w takim dużym uproszczeniu. To jest też zachęta dla wielu osób, aby po prostu wejść na wystawę stałą. Na ekranie wyświetla się takie hasło: historie warte zachodu i wschodu, no przynajmniej dwuznaczne. Dodajmy jeszcze, że my zaczynaliśmy tę naszą wyprawę 2 miesiące temu od, dzięki, że pan mi przypomniał, od takiego hasła z kolei zainicjowanego publicznie latem 2019: jest nas 60 milionów. To oczywiście też pobudzało wyobraźnię, no ale wymagało pewnego komentarza, by naród słuchający nas nie przestraszył się, że nam nagle tak wzrosła liczba obywateli. Około 60 milionów to jest wartość bardzo szacunkowa i bardzo zaokrąglona. Te 40 milionów jest zdecydowanie bardziej precyzyjne niż te 20 milionów Polaków i osób pochodzenia polskiego poza granicami, a to wynika z metodologii badań Polaków na całym świecie. Czasami pytamy o narodowość, czasami pytamy o pochodzenie, czasami pytamy o obywatelstwo, czasami pytamy o znajomość języka polskiego. Różne metodologie, różne kraje przyjmują do badań, które są prowadzone w ramach spisów powszechnych i stąd ta wartość, ale przyjmuje się, iż jest to około 20 milionów osób. Rozmawialiśmy w pierwszej części naszego spotkania o diasporze technologicznej, natomiast ta starsza diaspora to nade wszystko artystyczna. Patrzymy teraz na zdjęcie Manueli Kretkowskiej, która obok Janusza Głowackiego, to nazwisko jeszcze dzisiaj pojawi się, jest symptomatyczne, jeszcze Jerzy Kosiński i tak dalej, można by wymieniać, na czele z Witoldem Gombrowiczem, którego też tutaj Państwo w pobliżu upamiętniają. Upamiętniamy w sposób szczególny, ponieważ to właśnie stąd wyemigrował, z nabrzeża francuskiego. Pod koniec lipca 1939 roku obchodziliśmy, może za skromnie powiedziałabym, 80. rocznicę opuszczenia ojczyzny na zawsze przez Witolda Gombrowicza. Oczywiście nie zdawał sobie z tego sprawy, że nie wróci. Staramy się przywołać historię wielu znanych osób, które wyjechały z Polski, ziem polskich, ale również osób, które wyjechały właśnie z tego miejsca. Taką osobą jest na przykład profesor Zbigniew Brzeziński, który jeszcze jako chłopiec wyemigrował wraz ze swoją rodziną z Dworca Morskiego do Kanady, ponieważ jego ojciec był dyplomatą i pracował w tamtych latach w Kanadzie. Później wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. No i jak wiemy, pozostał w Stanach, zrobił olbrzymią karierę, był doradcą prezydenta. Przekazał również muzeum ogromny dar, ogromną pamiątkę, korespondencję pomiędzy Janem Pawłem II a Zbigniewem Brzezińskim, która jest wyjątkowa, jest prezentowana na wystawie stałej. Wspominaliśmy Witolda Gombrowicza. Przed muzeum jest oczywiście skwer. Skwer Witolda Gombrowicza. Tak, zgadza się. Natomiast na nabrzeżu francuskim przed Muzeum Emigracji znajduje się wmurowana tablica pamiątkowa właśnie poświęcona Witoldowi. Obok niej znajduje się tablica, którą wmurowywaliśmy podczas otwarcia Muzeum Emigracji. To jest właśnie tablica poświęcona Zbigniewowi Brzezińskiemu. Czyli 5 lat temu. 16 maja 2015 roku w Noc Muzeów. Jest leżak w punkcie widokowym i to jest bardzo dobry pomysł. Punkt widokowy jest czym, proszę przypomnieć? Jest odwzorowaniem wejść, które funkcjonowały w tamtych latach, kiedy Dworzec Morski pełnił swoją funkcję obsługi ruchu emigracyjnego. To były takie trapy na pokład statku. My oczywiście byliśmy w stanie odwzorować tylko fragment takiego trapu z racji tego, iż jest to nadal czynne nabrzeże portowe. Natomiast z jego pokładu widać pięknie wejście do portu i widać pięknie nabrzeże francuskie właśnie, przy którym odpływały Transatlantyki. Chodzimy właśnie teraz na wystawę stałą. Tym rozpoczynamy podróż po wystawie stałej muzeum, przypomnieniem, iż Mazurek Dąbrowskiego, nasz hymn narodowy, jest pieśnią, która powstała na emigracji, którą śpiewali żołnierze Legionów Polskich we Włoszech, więc jest to pewnego rodzaju przypomnienie, iż emigracja jest wpisana w korzenie, polskości, w korzenie narodu polskiego. A tutaj widzimy scenę, kiedy żołnierze maszerują. Jest to scena filmu Popioły Andrzeja Wajdy. Bardzo symboliczna scena, kiedy właśnie żołnierze maszerują i śpiewają. To teraz szybciutko przebiegamy przez te wystawy. Ja tylko przypomnę, że oprowadza nas po niej pan wicedyrektor Muzeum Emigracji w Gdyni, Sebastian Tyrakowski. Rozpoczynamy historię emigracji poprzez krótką podróż migracji na ziemiach polskich, X-XVIII wiek. I w tej przestrzeni skupiamy się na prezentacji wielokulturowości, wielonarodowości ziem polskich w tamtych latach. Prezentujemy, jak atrakcyjne były to ziemie dla cudzoziemców. Zasadnicza narracja wystawy stałej zaczyna się od wielkiej migracji, czy też od pierwszej wielkiej migracji, czyli migracji po powstaniu listopadowym, gdzie prezentujemy wiele wybitnych osób, które były zmuszone do wyjazdu. Takie postacie jak Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Józef Bem, Fryderyk Chopin. Ikony romantyzmu polskiego. Wiele osób również różnych zawodów, na przykład pan Antoni Patek, producent bardzo ekskluzywnych i drogich szwajcarskich zegarków. Wiele osób, które wyjechały i tworzyły swoje dzieła za granicą. W tej chwili wkraczamy do nowych technologii, nowych w tamtym czasie. Jesteśmy w rewolucji przemysłowej, co symbolizuje replika maszyny parowej. Tutaj w tej sali skupiamy się na dwóch wątkach. Wiele osób na masową skalę emigrowało z obszarów wiejskich do miast. I to prezentujemy jakby w dwóch odsłonach. Z jednej strony przez to, że tyle osób przyjeżdżało na masową skalę do miast, te miasta bardzo się zmieniały. To jest też okres eksplozji demograficznej. Tutaj prezentujemy Łódź, ziemię obiecaną. Więc z jednej strony pokazujemy, jak zmieniały się miasta, ale z drugiej strony prezentujemy też, czego doświadczali tak naprawdę sami emigranci, bo to były osoby bardzo proste. I dla nich to był kompletny szok. Poznajemy wiele przedmiotów, którymi wcześniej nie mieli styczności, takich jak mydło, grzebień, szczepionki. W kontekście Doliny Krzemowej ten grzebień naprawdę jest wzruszający. Jest to bardzo ważne, ponieważ prezentujemy w tych ekranach na przykład instrukcje kąpieli. Rzeczy, które są w tej chwili oczywistością, tak? Natomiast w tamtych czasach były to rzeczy nowe dla tych osób, które emigrowały. To ma tym bardzo ciekawą salę i bardzo nietypową salę, jak na Muzeum Emigracji. Salę poświęconą ziemniakom. Ziemniaki, pyry, kartofle, warzywo, które zmieniło świat. Natomiast tu prezentujemy tę nędzę galicyjską, o której uciekano. To jest bardzo emocjonujący cytat. Spędziłem dnie o głodzie, a w zimie i o chłodzie, bo o ile pamięć mnie nie zawodzi, butów nie miałem aż do wyjazdu z kraju nigdy. To pamiętnika jest rolnika 1896. Natomiast ziemniak to było to warzywo, które było podstawą żywieniową w tamtych czasach. Tu mamy menu z przełomu wieków, wszystko bazuje na ziemniakach. W momencie, kiedy przenosimy się tutaj do rewolucji przemysłowej, do miasta, zmienia się też sposób żywienia emigrantów. Zaczynają jeść coraz więcej warzyw, coraz więcej mięsa. Zmienia się narracja wystawy stałej. Tutaj rozpoczynamy podróż za ocean. Poznajemy rodzinę Sikorów, czyli typową rodzinę, która na przełomie wieku postanawia wyjechać z obszarów galicyjskich za ocean. I podróżujemy wraz z tą rodziną przez wszystkie etapy. Pierwszym etapem podróży była dorożka, gdzie rodzina musi dojechać do któregoś z dworców kolejowych, aby wsiąść do pociągu, dojechać do któregoś z dworców morskich w Europie, wsiąść na pokład transatlantyku i dopłynąć do Ameryki. Tutaj jesteśmy jeszcze w czasach przed Gdynią i przed dworcem morskim, dlatego nie wypływamy z Gdyni. Stoimy przy takiej symbolicznej burcie. Tak, bo w tej chwili znajdujemy się na pokładzie konkretnego statku SS Lam, czyli to był transatlantyk z portów europejskich. I tutaj prezentujemy, jak trudna to podróż była. Odwzorowaliśmy kajutę trzeciej klasy, ponieważ emigranci w tamtych czasach podróżowali przeważnie trzecią klasą. Ta podróż była bardzo niebezpieczna. Proszę zauważyć, że aż do 15% najuboższych pasażerów transatlantyków umierało. Taki był odsetek zgonów. Można było umrzeć podczas podróży albo zostać cofniętym, jeżeli się ktoś rozchorował, po stronie Ellis Island. Patrząc na to zdjęcie, mamy jednoznaczne skojarzenia z współczesnymi imigrantami, z tymi, którzy emigrują z miejsc, gdzie jest wojna, płyną przez Morze Śródziemne i często nie dopływają już do... Tak. Historia lubi się powtarzać. Natomiast wracając do narracji wystawy stałej. Przechodząc przez bardzo skrupulatną kontrolę na wyspie Ellis, czyli słynnej wyspie Wes, wyspie Nadziei, emigranci przybywają do Nowego Jorku. I to musiał być ogromny szok dla tych podróżujących. Nowy Jork to było miejsce bardzo drogie, to jest miejsce bardzo drogie. Nadal wielu podróżnych nie zatrzymywało się w Nowym Jorku, tylko podróżowało dalej w poszukiwaniu pracy. Właśnie przemieszczano się takimi zielonymi wagonami, przy którym stoimy. Takie wagony zabierały podróżnych m.in. do Chicago. A skoro już mowa była o wyspie, to Państwo zapewne kojarzą książki Małgorzaty Szejnert i ona też opisywała pewien bardzo ważny rozdział z tej historii, którą Pan opowiada. No ten Nowy Jork, przypominam, to jest i Janusz Głowacki, i Andrzej Dudziński. Obydwaj Panowie zasilali tę artystyczną diasporę. Ja tylko chciałem powiedzieć, że tutaj kończymy podróż rodziny Sikorów, czyli tutaj jest już 10 lat po zakończeniu ich wyjazdu. To są te małe dzieci, które wyjechały. One w tej chwili są dobrze ubrane, jadą Fordem, co jest bardzo reprezentatywne dla migracji ekonomicznej, która odbywała się na przełomie wieku. Przeważnie ona kończyła się sukcesem. To jest 40 lat później. Tutaj mamy Brazylię, brazylijską dżunglę, którą może czujemy? Czujemy, tak. Tutaj prezentujemy... Działają Państwo na zmysły. Emigrację Polaków do Brazylii. Widzimy archiwalne ujęcia polskich osadników, którzy otrzymywali w tamtych czasach ziemię za darmo. Natomiast nie do końca zdawali sobie sprawę, iż jest to ziemia porośnięta bardzo gęstą dżunglą, ogromnymi drzewami, które musieli wyciąć przy pomocy bardzo prymitywnych narzędzi, z tego drewna wybudować dom i gospodarstwo i ten cały teren ucywilizować, więc te początki w takich miejscach jak Brazylia czy na przykład Kanada były bardzo, bardzo trudne. Do Gdyni już proszę. Znajdujemy się w Gdyni, tutaj przestrzeń się zmienia, jest czysto. Widzimy ten piękny, czysty gdyński modernizm, kształty, fasada budynku PLO, czyli Polskich Linii Oceanicznych. Widzimy zdjęcia dworca morskiego podczas budowy, kapitanat portu, który znajduje się obok nas, wygląda współcześnie troszeczkę inaczej. Plakaty propagandowe. Nie lubimy propagandy, ale te plakaty są ładne. I z sali Gdyni przechodzimy do sali poświęconej Batoremu. Batory w budowie, statek MS Batory wykonany w skali 1:10. Ten statek ma 16 metrów długości i 2,5 metra szerokości. Oryginalnie Batory miał 160 metrów długości i 25 metrów szerokości. Batory w budowie, Batory, który znajduje się we włoskiej stoczni Monfalcone w suchym doku. Przechodzimy do kolejnego już trudnego momentu w historii. Wcześniej przechodziliśmy przez pierwszą wojnę światową, w tej chwili drugą wojnę światową. My emigrację na wystawie stałej prezentujemy w szerokim ujęciu, czyli nie prezentujemy absolutnie tylko historii karier, wyjazdów dobrowolnych, ale prezentujemy emigrację jako podróż ze względów ekonomicznych, politycznych, przymusową. Kompleksowo prezentujemy temat emigracji. No tutaj trudny okres w historii. Sybir, czyli zsyłki, cała historia osób, które znalazły się na tej, jak my nazywamy to, nieludzkiej ziemi. Za Józefem Czapskim. Tak. Tutaj zaczynają się już powroty. Tutaj jest symboliczna kreska 8 maja 1945 roku, czyli koniec II wojny światowej. Ten wagon, który z drugiej strony wystawy był wagonem chicagowskim, z tej strony jest wagonem bydlęcym. I tutaj od tej części wystawy zaczyna się druga wielka emigracja. Lata 50. po II wojnie Polacy rozpraszają się po całym świecie. Ogromne dylematy. Wrócić do Polski, nie wrócić do Polski. Tutaj znajdujemy się w wagonie, gdzie prezentowana jest scena z Karguli, tak, gdzie jadą i zatrzymują się i poznają swoją krowę i swoje pole i swój dom. I to jest właśnie ten moment w historii. Te zdjęcia bardzo dobrze prezentują, jak trudne to były podróże, jak trudne były to powroty. No oczywiście w większości decyzja była nie wracać i dlatego... Stąd był to druga, bilet w jedną stronę. Bilet w jedną stronę, druga wielka emigracja. Teraz przechodzimy przez, my to nazywamy tuby, czyli główne obszary świata, do których Polacy wyjechali właśnie w ramach drugiej wielkiej emigracji. Ameryka Południowa. Znów Witold Gombrowicz. Tak, Witold Gombrowicz na emigracyjnym szlaku. W każdej z tych przestrzeni dość precyzyjnie opisujemy już rolę Polonii w tej części świata. To jest też też pierwszy moment na wystawie, gdzie dużą część poświęcamy karierom, ponieważ to już są kariery na świecie. Przechodzimy do kolejnego trudnego okresu w historii, czyli do PRL-u. I tutaj mamy kilka wątków. Z jednej strony mamy Radio Wolna Europa, do którego możemy wejść, możemy zapoznać się z jego rolą, z głównymi audycjami. Mamy też bardzo ważny wątek ucieczek z Polski. I prezentujemy ten wątek za pomocą biura turystycznego Orbis. Na początek staramy się zaprezentować, od czego uciekano. Jest bardzo trudne, ażeby zademonstrować, od czego uciekano, szczególnie naszym zagranicznym gościom. Jak widać na zdjęciach, prezentujemy szary okres komuny, puste półki, kolejki. Natomiast to, jak uciekano w tamtych czasach z Polski, uciekano na dwa sposoby. Jednym sposobem było wyjazd na wycieczkę zagraniczną i po prostu niepowrócenie. Natomiast w tamtej części wystawy prezentujemy już bardziej dramatyczne i odważne wyczyny, na przykład porwania samolotów, przeróżne historie, które kończyły się już dość poważnymi konsekwencjami. W tamtej części wystawy mamy wielki eksodus lat 80., czyli emigrację solidarnościową, wcześniej marzec 68, czyli emigrację środowisk żydowskich. Przymusowy wyjazd, bo przymusowy to wyjazd. Tym się różniło od tych dobrowolnych i od ucieczek, prawda, samowolnego opuszczania tak, ojczyzny, tak. To akurat ta część społeczeństwa została wypędzona. Tutaj, przepraszam, bo zabrzmiało to tak plakatowo. Bardzo symboliczny i cieszący się dużą popularnością obiekt, czyli maluch Fiat 126P na naszej wystawie. Niektórzy go doskonale znają. Ja również go bardzo dobrze znam, wielokrotnie siedziałem na tylnym siedzeniu, ale miło to wszystko wspominam. I tutaj mamy rentgen tego samochodu. W tych czerwonych miejscach zaznaczonych widzimy te obszary, w których ukrywano przedmioty, które przemycano. A co przemycano? No, przemycano nielegalne wydawnictwa, elektronikę, jeansy. Wszyscy wiemy, co przemycano, natomiast no, budzi to tutaj duży sentyment wśród wielu odwiedzających. Tych, których przemycali, tych, których nie przemycali również. I kończymy powoli naszą opowieść. Wchodzimy już do wolnej Polski, Polski po 89 roku, gdzie z jednej strony po raz pierwszy pokazujemy, kto zdecydował się na powrót do Polski po otwarciu granic. Pokazujemy też, jak zmieniają się kierunki emigracji, czyli Polska wstępuje do Unii Europejskiej. Nie emigrujemy już głównie za ocean, tylko emigrujemy w obszarze Unii Europejskiej. Tutaj dużą część tej wystawy poświęcamy profesorowi Zbigniewowi Brzezińskiemu. Widzimy oryginalną listę pasażerów odpływających z dworca morskiego i kończymy wystawę stałą kinem 360. Z drugiej strony wystawy to jest kolejna część naszego archiwum historii mówionej, archiwum emigranta. I to jest taka puenta, ponieważ zaczynamy opowieść przed wejściem na wystawę stałą prezentacją archiwum historii mówionej i kończymy. Tylko tutaj skupiamy się na osobach, które odniosły zasadniczy sukces zawodowy za granicą i tutaj można siedzieć godzinami i słuchać wywiadów, które zarejestrowaliśmy z wybitnymi Polakami. No właśnie, dlatego też przywoływałam nazwisko Głowackiego, którego zdjęcie w poprzedniej sali. I teraz panie dyrektorze, mamy bardzo mało czasu już na zapowiedzenie wystawy czasowej. Kiedy? Będzie otwarta w kwietniu. Bardzo dziękuję. Pan dyrektor Sebastian Trakowski. Wicedyrektor, bardzo dziękuję Państwu i zapraszam do Muzeum Emigracji. To mam nadzieję do zobaczenia. Proszę przedstawić naszego kolejnego gościa. Pan Maksymilian Bochenek, pełnomocnik dyrektora do spraw programowych Muzeum Emigracji w Gdyni. Należy pamiętać dwie daty, 1919-39 i to co pomiędzy. Tak, właśnie tego dotyczy nasza najnowsza czasowa wystawa o tak zwanej emigracji węglowej, czyli o emigracji Polaków do Belgii i Francji, do pracy w kopalniach. Jest to historia niezwykła. Po pierwsze, niezwykła jest sama emigracja, bo chyba można powiedzieć, to pierwsza polska emigracja zarobkowa. 1918 rok, Polska odzyskuje niepodległość i władze Rzeczpospolitej znajdują się w kłopocie, bo panuje ogromne bezrobocie, a wraz z nim bieda. W związku z tym planują nową politykę emigracyjną. Chcą zachęcić Polaków do wyjazdów za granicę w poszukiwaniu lepszych warunków pracy, ale jednocześnie nie chcą tracić kontaktu z nimi. Dlatego pracują nad rozwojem różnych narzędzi administracyjnych, które stanowią część polityki emigracyjnej II Rzeczpospolitej Polskiej. W ramach tej polityki powstał też dworzec morski, w którym obecnie się znajdujemy. Wystawa czasowa będzie zbudowana z jakich eksponatów, poza pewnie symbolicznymi bryłami węgla? Tu zależy nam na tym, żeby narracja wystawy była z perspektywy emigrantów. Czyli nie chcemy skupiać się na jakichś analizach historycznych dotyczących polityki zagranicznej w II Rzeczpospolitej. Chcemy opowiedzieć historię ludzi, dlatego raczej będziemy przedstawiać obiekty, rzeczy osobiste związane z emigrantami. Założyliśmy, że to będą rzeczy, które emigrant wyjeżdżający czy żyjący we Francji bądź w Belgii miał w rękach. Będą to dokumenty tożsamości, będą to na przykład przewodniki i słowniki, które pozwalały polskim emigrantom odnaleźć się w nowej zagranicznej rzeczywistości. To byli zawodowi górnicy? Niestety nie. Na tym polegał też częściowo dramat tych ludzi. Mimo że warunki pracy, płaca, zakwaterowanie były znane przed wyjazdem, to jednak pojawiał się problem związane z nieprzystosowaniem polskich robotników do pracy w kopalni. Różnie się to kończyło. Niektórzy musieli wrócić, niektórzy rozwijali się zawodowo, zdobywali też kolejne szczeble kariery. Wystawa potrwa kilka miesięcy, bo też taki charakter jest tych czasowych tutaj wystaw, że trzeba trochę więcej czasu poświęcić. Czasu, nomen omen, poświęcić na to, żeby zrozumieć ideę, powiedzmy, bo to nie są eksponaty, tylko głównie teksty, zdjęcia. Głównie tekst, ale też historie. Będą to historie mówione. Będziemy prezentować wywiady z ludźmi, którzy są potomkami osób wyjeżdżających do pracy w kopalniach do Belgii i Francji. Będą też stanowić rodzaj pomostu między tą historią związaną z polityką II Rzeczpospolitej, z tym, co dzieje się teraz. Opowiedzą trochę więcej o tym, jak wyglądały losy ich rodzin, jak ich losy wpłynęły na ich własne historie oraz to, jak rysuje się obraz Polonii w Belgii, w Francji, a jest to środowisko wyjątkowo aktywne na różnych polach. Słynne miasto Polaków, można powiedzieć, emigrujących w tamtym czasie, Lille. Lens. I to też jest jeden z rozdziałów historii dwudziestolecia międzywojennego. To jest dokładnie dwudziestolecie, 1939. To jest mało znana historia, rzadko się o niej mówi, ale co jest bardzo ciekawe, z kimkolwiek rozmawiamy na ten temat, nawet w Polsce, okazuje się, że któryś z jego przodków wyjeżdżał do Francji, Belgii i próbował szczęścia w pracy w kopalniach. Ja bardzo panu dziękuję, pan Maksymilian Bochenek, który jest zarazem kuratorem tej wystawy czasowej, ale mam jeszcze, znowu użyję tego określenia nomen omen, czas, żeby przygotować się do niej. Może wpadniemy tutaj w kwietniu. Dziękuję. Dziękuję bardzo, zapraszam na wystawę. No i opuszczamy Muzeum Emigracji w Gdyni. Tutaj parę takich kluczowych haseł pojawiło się, okno na świat. I przede wszystkim to hasło, które przywołuję zawsze, kiedy opuszczam to muzeum i kiedy do niego wchodzę. Adres: ulica Polska 1. Symptomatyczna. Dziękuję. Magazyn bardzo kulturalny. 2020 w magazynie po raz pierwszy. My dopiero rozkręcamy się, ale wiemy już, że będzie ciasno i oby, proszę, było jasno. No takie życzenie. No i tak wyruszyliśmy w 2020 z ulicy Polskiej 1, a teraz mamy szansę wspomnieć jednego z byłych emigrantów, który zasilał ową polską diasporę artystyczną. To określenie jest moje, ale ułożyłam je na wzór owej omawianej diaspory technologicznej. I oto nasz pierwszy studyjny gość 2020 jest kobietą. piękną, Olena Leonenko-Głowacka. Witam serdecznie. Mam nadzieję, że to nasze dzisiejsze spotkanie będzie taką dobrą wróżbą na nasz kolejny wspólny rok. Zaczynamy ów rok rocznicowo. Ta jest okrągła. 40 lat mija od powstania Solidarności. No i teraz tak, Janusz Głowacki i ta rocznica, czy mają coś wspólnego, oddaję ci głos. I to jest akurat przekomiczne, ponieważ Janusz nie interesował się polityką, ponieważ uważał, że artyści nie powinni zajmować jakąkolwiek stronę, powinni być obserwatorami, więc też chciałabym taki fragmencik tego, co Janusz mówił na ten temat. Prawdę mówiąc, kiedy się zaczął sierpniowy strajk, do Stoczni Gdańskiej pojechałem nie tyle w romantycznym porywie, czy żeby walczyć z komuną, ale głównie z ciekawości. O, cały Janusz. W powodzenie strajku nie wierzyłem nic a nic. W nawrócenie intelektualistów, pisarzy i poetów, co to ja uczyłem się z ich książek w szkole, też nie do końca. Ale to proszę. Patos rewolucji, robotnicy dzielni, nawrócenie jak złota, Wałęsa nieugięty. Słowem, jak to celnie napisał Kazimierz Brandes w 1954 roku w swojej powieści Obywatele. Wyobraźnia dała się prześcignąć swojemu urzeczywistnieniu. Zrobiło mi się głupio, że się czynnie do działalności antykomunistycznej nie włączałem. Dla wygody albo ze strachu zaczęłam sobą pomiatać. No i zacząłem pisać patetyczną Moc truchleje, ale jakoś tak w miarę pisanie mój niedobry charakter wziął górę. To jest właśnie tytuł klucz. Moc truchleje, powieść Janusza Głowackiego sprzed 40 lat i ukazała się właśnie nakładem wydawnictwa Wielka Litera dzięki staraniom naszego gościa Oleny Leonenko-Głowackiej. Ale z twojej inicjatywy, pani redaktor. Pani redaktor nie może się pochwalić tym, że 40 lat temu tę książkę przeczytała. Zresztą ona nie mogła w 81 ukazać się, ponieważ cenzura ją natychmiast zgarnęła. No i później była faza wydawania jej pod ziemią. W 81 wydawnictwo Krąg wydało w tak zwanym drugim obiegu. To jest właśnie to podziemne życie mocy. Kleje. No i później podobno ukazała się już na powierzchni, no ale to było lata temu. I trzeba było tę książkę wznowić. Nie tylko starsze pokolenia jej nie czytały, również prawdopodobnie dorosły z trzy kolejne, które pojęcia o niej nie mają i nie mówię tego z pogardą, bo ja dopiero w roku ubiegłym zaczęłam się z nią zapoznawać, także proszę nie mieć kompleksów w tej sprawie. Natomiast chciałam powiedzieć, że jakiś czas temu Waldemar Dąbrowski powiedział mi, że lecąc samolotem czytał Moc truchleje i że to jest jedna z najwybitniejszych książek, nie o strajku, tylko o naturze ludzkiej. Język tej książki jest absolutnie wybitny i jest wymyślony, wydaje się wymyślonym na wzór jakby wykrojony tym czasem, natomiast to jest opowieść o świecie, opowieść o manipulacji, pogardzie, nieświadomości ludzkiej i na ile my, będąc naiwni, nieświadomie, dajemy się wkręcić w machinę manipulacji. I że spirala zła nakręca się, ponieważ później my, wchłonięci przez tę mniej lub bardziej świadomie, jesteśmy osądzani. I to jest przerażające. Tak, ale myślę, że mniej lub bardziej nieświadomi. Tak. Na pewno jesteśmy osądzani, więc warto wyrobić w sobie ten odruch, można tak nazwać, refleks, żeby jednak być odpowiedzialny za najmniejszą swoją decyzję, bo ta droga ku świadomości i niestety wszystko ma swoje konsekwencje, więc bycie naiwnym i wierzyć w tę całą machinę, która walczy ze sobą cały czas. Tam, w tamtych czasach ścierały się dwa światy bardzo wyraźne, czyli światy tak zwanego komunizmu, machina komunizmu i opresji, ścierała się z biedą, głodem i z rodzącą się nową świadomością, że jednakowoż mamy prawo do wolności. I ten mały, mały ogień, to jest tak jak w bardzo ciemnym pokoju, jest bardzo strasznie, ale jeśli zapalisz malutką świeczuszkę, to jednak będzie lżej. I Stocznia Gdańska też dla Janusza była takim rodzajem odpalenia takiej malutkiej świeczki, która powoli rozjaśniała przestrzeń. On wtedy pojechał do stoczni w sierpniu 80 roku. Otrzymał przepustkę od samego Lecha Wałęsy. Tak, na szczęście też są zdjęcia, które potwierdzają jego obecność w Stoczni Gdańskiej. Kto przeczyta tę książkę, ten nie będzie miał żadnych wątpliwości, bo o czym ona jest, no to już państwo dobrze wiedzą. Natomiast rzeczywiście tym bohaterem drugim, obok tego prostego człowieczka zagubionego, zahukanego, głodnego, przerażonego. Bohaterem tej książki jest również właśnie sam język, który skonstruował Janusz, jak to on, w sposób mistrzowski, stwarzając, no to powiedziałeś, że jest wymyślony, ale on jest wymyślony na wzór. Wykrojony. Tak, jak to piszą krytycy nowomowy tamtej, komunistycznej. To straszne. Człowieczka bardzo żal, ale ten język przeraża po prostu. Tak. Natomiast też istotnym dla mnie jest to, że tam Janusz opisał świat. Teraz jest tak od wielu, wielu lat modny temat PRL i ludzie zbierają meble z tamtego czasu, zbierają wspomnienie, tak piszą kolejne książki, tam playboye z PRL, celebryci z PRL, chociaż nie było pojęcia celebryta w tamtych czasach. Trudno, ale Janusz jakby zamroził ten świat i opisał, więc jeśli kogoś podnieca ten świat PRL i budzi wspaniałe zmysłowe odczucie, to niech przeczyta tę książkę, żeby zrozumieć, czym był w istocie. Tak. Dla ludzi żywych. Pamiętajmy. I dla twórców tych mebli. Świetnie, Olenko, ale przepraszam, ja tak ton nauczycielki przybieram, ale pamiętajmy, że to wciąż jest Janusz Głowa-Głowacki, który potrafił połączyć te dwa żywioły. Koszmar, to coś, co przeraża, z tym, co naprawdę rozśmiesza. Bo właśnie nie ma chyba książki, przy której nie śmialibyśmy się, czy nie ma takiej rzeczy Janusza Głowackiego, czy to sztuka, czy to scenariusz filmowy, no tu już nie muszę przykładów przytaczać. One są rzeczywiście potwornie śmieszne. Ja też, kiedy zaczynałam czytać tę książkę, o, jak fajnie! Tylko tyle, że im głębiej, im dalej w ten las, tym bardziej mroczne. Właśnie były momenty, kiedy ja już nie byłam w stanie czytać. Musiałam odłożyć. Może dlatego, że żyłam w tamtych czasach. Nie przeżyłam ich oczywiście tak, jak dorosły człowiek. W ogóle nic z tego nie rozumiałam. Janusz uważał, że człowiek już jest tak bombardowany tym okrucieństwem, potwornością tego świata, że żeby na chwilę utrzymać uwagę, trzeba rozbawić, rozśmieszyć. Żeby utrzymać uwagę, zaprosić do środka opowieści i dopiero wtedy pokazać, jak okropny jest ten świat, który my tworzymy. Naprawdę to nie jest tak, że ten świat jest jakiś tam, jesteśmy częścią tego świata i też my go tworzymy i nasze wybory to tworzą. A to też była taka nieustająca, czy nieustanna wirówka absurdu, bo to był król absurdu. Tak. To znaczy, oczywiście nie stworzył tego absurdu, ale go fenomenalnie potrafił oddać. Rozwinął. Tak. Dzięki Januszowi absurd, czarny humor mocno ewoluował. Dobrze. Dziękuję. Ładne słowo. No tak. Rozmawiałyśmy już tyle razy w tym studiu o Januszu Głowackim. Z nim przecież przez lata całe czytaliście. Właśnie siedział na twoim miejscu. Tak. Wielokrotnie. Czytaliście razem książki. Nie czas teraz, żeby te wszystkie tytuły wspominać. Oczywiście wraz z panem Piotrem Frączewskim ty układałaś muzykę i nam ją podrzucałaś. No i to były piękne mimo wszystko czasy. To były czasy niesłychanie żywe, twórcze, kiedy każde słowo i przestrzeń, którą dawałeś dla wybrzmienia tego słowa, to były stworzone nowe światy i to było bardzo dla Janusza ważne, dlatego że on jednak jest człowiekiem filmu, teatru, a najbardziej z teatru jednak jego talent wyrostał i ożywiałeś te jego postaci głosem wspaniałych aktorów, a Piotrka Janusz bardzo kochał i podziwiał i wiem, że kilkakrotnie panowie się spotykali, ponieważ Janusz wymyślał, co by mógł napisać dla Piotra Frączewskiego monodram. I Janusz robił skice, ale nie zdążył, niestety. Pan Piotr, jak tylko dowiedział się, że jest już wydana, Moc truchleje, powiedział natychmiast tak. Także ja mogę państwu obiecać, że jeżeli nic w kosmosie nie zmieni się, to będziemy tę książkę czytali. To znaczy poprosimy pana Piotra, by zrealizował swoje zamierzenie, tak, żeby przeczytać wszystko, co tylko da się przeczytać Janusza Głowackiego. Ale mnóstwo tych stron jego prozy rzeczywiście w Trójce mogliśmy byli usłyszeć, no ale same dobre słowa chciałabym, żeby dzisiaj padały. Więc sobie jeszcze powiedzmy, że gdyby on nie przyjął tych zaproszeń, to nic by z tego nie było. I gdyby panowie się tak nie lubili nawzajem, to też by nic z tego nie było. I gdybyś ty jako ten anioł nie krążyła wokół nich, to też by nic z tego nie było. Niech te dobre słowa sobie pofruną gdzieś tam w powietrze i zasilają naszą energię, która powinna nam teraz bardzo pomagać, wchodzić w 2020. No moc truchleje oczywiście nie trzeba tłumaczyć. Ja kiedyś pomyliłam się i powiedziałam, że to jest parafraza słów z kolędy, a to nie jest parafraza, to jest po prostu jedna z fraz kolędy skomponowanej do słów Franciszka Karpińskiego. No i zbudowanej oczywiście na zasadzie oksymoron, oksymoron, oksymoron, czyli ta moc, a jednak truchleje, ogień krzepnie i tak dalej. Państwo może śpiewają ją jeszcze i to jest taki też moment, w którym chcieliśmy ten tytuł przywołać, tę frazę, ale pod inną postacią. I jeszcze, skoro dzisiaj bohaterami są emigranci polscy, bo właśnie wróciłam z Gdyni, skąd nadawaliśmy dzisiaj taki, no, no mocno okrojony reportaż, bo znacznie więcej nagraliśmy w Muzeum Emigracji w Gdyni, nadaliśmy fragmenty tego nagrania. No i też wspominałam Janusza Głowackiego, on tam jest też na zdjęciach. Jak to się stało, że on wyemigrował, możemy szybciutko przypomnieć dzisiaj. Wiem, to ty mi próbowałaś pomóc sobie to jakoś z pamięci wygrzebać, że on już był po napisaniu Kopciucha, był zaproszony do Londynu na premierę, wyjechał, to był grudzień 81 i wtedy tak. Właśnie? Tak. Janusz akurat lata przed wyjazdem miał bardzo dużo sukcesów, no nie mówiąc też o rejsie, nie trzeba nikomu przypominać, ale też jego jednoaktówki były wystawiane w wielu teatrach. Kopciuch już był grany w wielu teatrach, on już był grany też w Teatrze Powszechnym. Kazio Kuc wtedy reżyserował to przedstawienie i jedna z aktorek polskich, która grała akurat w Misiu, Barej, przetłumaczyła sztukę Kopciuch i zrobiła wszystko, żeby została wystawiona w Londynie. Zaprosiła Janusza w Royal Theatre i próby szły dobrze, ale Janusz czuł się niepewnie, bo nie wiedział, czy w tak zwanym wolnym świecie język tej sztuki, opowieść o dziewczętach zamkniętych za zbrodnie potworne na swoich przyjaciołach, kochankach w Poprawczaku, czyli w więzieniu dla nieletnich, czy ta przenośnia w tym zachodnim świecie wybrzmi, bo to jest mocno opowieść o totalitaryzmie. Czyli Janusz był bardzo zajęty, sukces rejsu nieoczekiwany całkiem. Jeszcze, co ciekawe, napisał sztukę Choinka Strachu, wspaniałą jednoaktówkę, która też opisuje postać mężczyzny, który nie może się zdecydować ze strachu, jechać do Gdańska czy nie jechać. I jego żona, mając ambicje zrobić z męża wspaniałego dziennikarza, który jest zawsze w odpowiednich miejscach, jest historykiem i staje po właściwej stronie, żona popycha męża, a mąż się cały czas boi. I to jest wspaniała sztuka. Czyli po wizycie w Stocznie Gdańskiej zostały dwa dzieła. Choinka Strachu i Moc Truchleje. A propos, wspominałam Gdynię. Lada moment do Konsulatu Kultury w Gdyni pojedziesz, żeby tak tę choinkę właśnie zrealizować. Tak, my już pracujemy w tej chwili. 31 stycznia już jest premiera. Będziemy w pobliżu, ponieważ współpracujemy. Zaszczycone i szczęśliwe. Zapraszam Państwa. Bardzo dziękujemy. W każdym razie, w grudniu. Janusz wyjechał w grudniu do Londynu i tak jak we wszystkich książkach i wywiadach mówi, że stan wojenny zrobił z niego zagranicznego pisarza, czyli zmusił go do emigracji i potem wyrzucił go do Ameryki i tak zaczęło się w wieku 44 lat. Ameryka nie przyjmuje tak starych ludzi. No dobrze, to był żart. Ale Janusz dał radę. To jest niewiarygodne trafić. Wiemy, czym jest emigracja. Człowieka odziera z całej przeszłości, ze wszystkich tożsamości. To jest rodzaj śmierci. I teraz, co Janusz zbudował po tym, jak wylądował na tej Wyspie Wolności? Olenko, powtórzę się. Spotykajmy się w 2020. Jeżeli pozwolisz, to chociaż maleńki fragment. No, ty prostym człowieczkiem ze stoczni być nie możesz. Nie próbuj go zagrać, ale przeczytaj parę zdań, żeby pokazać Państwu, no, na czym polega maestria i tajemnica tego języka. Udałem się, żeby zobaczyć, co jeszcze takiego mogą mówić w telewizji. Ale dalej był dźwięk wyłączony na mocy zbiorowej decyzji o walce z nieprawdomówstwem, pomimo podniesionych głosów domagających się otworzenia na wiadomości ze sportu. Natomiast pod salą BHP toczyła się zażarta dyskusja przedstawicieli redaktorów z polskiej prasy, którzy ze stanowczym obliczem oddawali sobie jakiś papier z rąk do rąk. Jak się wyjaśniło, chodziło o zdecydowany protest przeciwko brakowi połączeń i wypaczeniu informacji o naszym strajku i że o ile oni sami co innego piszą, o tyle niekoniecznie to samo czują. To dodajmy, że to już dziękuję Ci bardzo, że... Ja bym jeszcze fragmencik jeden przeczytała z tego, co Janusz mówił o tej książce, jeśli pozwolisz. Tak, tylko jeszcze dodajmy, że poprosiłam Olenkę, by przeczytała fragment właściwie z końcowej części książki, kiedy już nasz bohater dojrzewa i zmienia się jego świadomość, zmienia się więc także jego język. Natomiast jak on formułuje te swoje myśli na początku, no to zachęcamy Państwa, by Państwo jednak sięgnęli po książkę. Przepraszam za takie plakatowe zdanie, a teraz jeszcze Olenka na zakończenie cytat. To jest króciutkie. Ta cienka książeczka była monologiem małego, zabiedzonego robotnika ze Stoczni Gdańskiej, który przestał odróżniać dobro od zła i został konfidentem bezpieki, wcale o tym nie wiedząc. A do strajku się przyłącza, też nie bardzo wiedząc, że to robi i po co. Czyli wspaniałego patriotycznego zrywu nie było w tej opowieści za grosz. Tylko smutne ulicy, bieda z nędzą i rozpaczą, restauracje, w których nie ma co jeść, ulice zapchane tajniakami, konfidenci w kierownictwie strajku. I to się wszystko wydaje bohaterowi książki całkiem normalne. Co gorsza, on opowiada o tym językiem, który przestał być tradycyjnie rozumianym narzędziem komunikacji. Zamiast tego zamienił się w mieszaninę socrealistycznych sloganów z lumpenproletariacką nową mową, czyli w ogóle nie wiadomo w co. Czyli tyle Janusz o swojej książce. Cały głowa. I ta jego wirówka, jak powiedziałam, absurdu, wirówka nonsensu. Ale to nie może być ostatnie słowo pierwszego wydania 2020 magazynu. A więc Oleno, szanowni Państwo, Wojtku, spotykajmy się w 2020 jak najczęściej i niech to ma sens. Oczywiście z największą radością rozmawiajmy. Zapraszamy do reklamy. Barbara, dostałaś pod choinkę wszystko ze swojej listy? No nie właśnie, Marian. Może na jakiejś wyprzedaży będą. O, to patrz tutaj, patrz. Wielka wyprzedaż w Media Expert.